महाभारत विराट पर्व त्रयोविंशोऽध्यायः। उपकीचकों का सैरंध्री को बांधकर श्मशान भूमि में ले जाना और भीमसेन का उन सबको मारकर सैरंध्री को छुड़ाना। वैशंपायन वाच तस्मिन् काले समागम्य सर्वे तत्राश मानवा रुरुदो कीचकं दृष्ट्वा परिवार्य समन्ततः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उसी समय यह समाचार पाकर कीचक के सब बंधु बांधव वहां आ गए। वे कीचक की यह दशा देख उसे चारों ओर से घेर कर विलाप करने लगे। सर्वे संघृष्ट रोमाण संत्रस्ता प्रेक्ष कीचकम तथा संभिन्न सर्वांगम कुर्म स्थल एवो धृतम। उसके सारे अवयव शरीर में घुस गए थे, इसलिए वह जल से निकाल कर स्थल में रखे हुए कछुए के समान जान पड़ता था। कीचक के शव की वह दुर्गति देखकर वे सब थर्रा उठे, उन सब के रोंगटे खड़े हो गए। पोथितं भीमसेनेन तमिन्द्रेणैव दानवं संस्कारयितुम् इच्छन्तो बहिर्नेतुम् प्रचक्रमुः। जैसे इंद्र ने दानव वृत्तासुर का वध किया था, उसी प्रकार भीमसेन के हाथ से मारे गए उस कीचक का दाह संस्कार करने की इच्छा से उसके बांधवगण उसे बाहर श्मशान भूमि में ले जाने की तैयारी करने लगे। ददृशुस्ते ततः कृष्णाम सूतपुत्रा समागताः अधूराच्चानवद्यांगिं संभमालिंग्य तिष्ठतिम्। इसी समय वहां आए हुए सूत पुत्रों ने देखा, निर्दोष अंगों वाली द्रौपदी थोड़ी ही दूर पर एक खंभे का सहारा लिए खड़ी है। समवेतेषु सर्वेषु तामूचूरुपकीचकाः हन्यतां शीघ्रमसते यत्कृते कीचको हतः। जब सब लोग जुट गए तब उन उपकीचकों अर्थात कीचक के भाइयों ने द्रौपदी को लक्ष्य करके कहा, इस दुष्टा को शीघ्र मार डाला जाए, क्योंकि इसी के लिए कीचक की जान गई है। अथवा नैव हन्तव्या दह्यतां कामिनाशः मृतस्यापि प्रियं कार्यं सूतपुत्रस्य सर्वथा। अथवा मारा न जाए, कामी कीचक की लाश के साथ ही इसे भी जला दिया जाए। मर जाने पर भी सूत पुत्र का जो प्रिय हो, जिससे उसकी आत्मा प्रसन्न हो, वह कार्य हमें सर्वथा करना चाहिए। ततो विराट मुचुस्ते कीचकोस्याकृते हतः सहानेनाद्य दह्येम तदनुज्ञातुमर्हसि। तदनंतर उन्होंने विराट से कहा, इस सैरंध्री के लिए ही कीचक मारा गया है, अतः आज हम कीचक की लाश के साथ इसे भी जला देना चाहते हैं, आप इसके लिए आज्ञा दें। पराक्रमं तु सूतानां मत्वा राजान्मोदत सैरंध्रा सूतपुत्रेण सदाहं विशाम्पतिः। राजा ने सूत पुत्रों के पराक्रम का विचार करके सैरंध्री को कीचक के साथ जला ढालने की अनुमति दे दी। ताम समासाद्य वित्रस्ताम कृष्णाम कमललोचनाम मोमुह्यमानाम ते तत्र जगृहु कीचकाभृशम्। फिर क्या था, उपकीचकों ने उसके पास जाकर भयभीत एवं मूर्छित हुई कमललोचना कृष्णा को बलपूर्वक पकड़ लिया। ततस्तु तां समारोप्य निबध्य च सुमध्यमां जग्मुरुद्यम्य ते सर्वे श्मशानाभिमुखास्तदा। फिर उन्होंने सुंदर कटिभाग वाली उस देवी को टिकटी पर चढ़ाकर लाश के साथ ही बांध दिया। इसके बाद वे सब लोग मृतक को उठाकर श्मशान भूमि की ओर ले चले। रियमाणा तुषारा जंतुत पुत्रैरनन्दिता प्राक्रोशन्नाथमिच्छन्ते कृष्णानाथवती सती। राजन, सूत पुत्रों द्वारा इस प्रकार ले जाई जाती हुई सती द्रौपदी सनाथ होकर भी अनाथ सी हो रही थी। वह नाथ रक्षक की इच्छा करती हुई जोर जोर से पुकारने लगी। द्रौपद्युवाच जयो जयंतो विजयो जयस्येनो जयद्बलः तेमेवाचं विजानन्तो सूतपुत्रा नयन्ति माम्। द्रौपदी बोली, मेरे पति जय जयंत विजय जयसेन और जयद्बल जहाँ भी हो मेरी यह आर्थवाणी सुने और समझे। ये सूत पुत्र मुझे श्मशान में लिए जा रहे हैं। एसाम जातल निर्घोषो विस्फुर्जित मिवासने व्यश्रूयत महायुद्धे भीम घोषस्तरश्विनाम रथघोषश्च बलवान गंधर्वाणाम तरस्विनाम ते मे वाचम विजानन्तो सूतपुत्रान अन्तिमाम। जिन वेगवान गंधर्वों के धनुषों की प्रत्यंचा का भीषण शब्द भद्राघात के समान सुनाई देता है तथा जिनके रथों की घरघराहट की आवाज भी बड़े जोर से उठती और दूर तक फैलती है, वे मेरी आर्तवाणी सुने और समझे। ये सूत पुत्र मुझे श्मशान में ले जा रहे हैं। वै सम्पायनवाच तस्यास्ता कृपणावाच कृष्णाया परदेवितम् श्रुत्वैवाभ्यापदद्भेव सहनाद विचारयन्। वै सम्पायन जी कहते हैं, राजन द्रौपदी की वह दीनवाणी और करुण विलाप सुनते ही भीमसेन बिना कोई विचार किए सैया से कूद पड़े। भीमसेन वाच अहम शृणोमिते वाचम त्वया सैरन्ध्रभाषिताम् तस्मात् ते सूतपुत्रेभ्यो भयं भीरो न विद्यते। भीमसेन बोले, सैरन्ध्रे तुम जो कुछ कह रही हो तुम्हारी वह वाणी मैं सुनता हूँ, इसलिए भीरु अब इन सूतपुत्रों से तेरे लिए कोई भय नहीं है। वै सम्पाणवाच इत्युक्त्वा स महाबाहुर्विजद्रिं भेजगांसया ततः स व्यायतं कृत्वा वेशं विपरिवर्त्य च अद्वारेणाभ्यवस्कन्ध्य निर्जगाम बहिस्तरां स भीमसेन प्राकारान् आरुह्य तरसा द्रुमम्। वै सम्पाण जी कहते हैं, राजन ऐसा कहकर महाबाहु भीमसेन ने उपकीचकों का वध करने के लिए अंगड़ाई लेते हुए अपने शरीर को बढ़ा लिया और प्रयत्नपूर्वक वेश बदलकर बिना दरवाजे के ही दीवार फांद कर पाकशाला से बाहर निकल गए। फिर वे नगर का परकोटा लांघकर बड़े वेग से एक वृक्ष पर चढ़ गए और वहीं से यह देखने लगे कि उपकीचक द्रौपदी को किधर ले जा रहे हैं। श्मशानाभिमुख प्रायादि यत्र ते कीचकागताः सलङ्घयित्वा प्राकारं निश्चित्य च पुरोत्तमान्त जवेन पतितो भीम सूतानावग्रतस्तदा। तत्पश्चात वे उपकीचक जिधर गए थे उसी ओर भीमसेन भी श्मशान भूमि की दिशा में चल दिए। चहार दीवारी लांघने के पश्चात उस श्रेष्ठ नगर से निकलकर भीमसेन इतने वेग से चले कि सूत पुत्रों से पहले ही वहां पहुंच गए। चिता समीपे गत्वा स तत्रापश्यत् वनस्पतिम् तालमात्रम् महास्कन्धम् ऊर्ध्वशुष्कम् विशाम्पते। राजन चिता के समीप जाकर उन्होंने वहां ताड़ के बराबर एक वृक्ष देखा जिसकी शाखाएं बहुत बड़ी थी और जो ऊपर से सूख गया था। तम नागवदुपक्रम्य बाहुभ्याम परिरभ्य च स्कन्धमारोपयामास दशव्यामं परम तपः। उस वृक्ष की ऊंचाई 10 व्यास थी, उसे शत्रुतापन भीमसेन ने दोनों भुजाओं से भरकर हाथी के समान जोर लगाकर उखाड़ा और अपने कंधे पर रख लिया। दोनों हाथों को फैलाने पर जितनी लंबाई होती है उसे एक व्याम कहते हैं। सतम वृक्षम दसव्यावम स्कंध बिटपम बले प्रगृहजभ्य द्रवसूताम दंडपाणी रिवांतक। शाखा प्रशाखाओं सहित उस 10 व्याम ऊंचे वृक्ष को लेकर बलवान भीम दंडपाणी यमराज के समान उन सूत पुत्रों की ओर दौड़े। उरु वेगे न तस्याथ न ग्रोधा स्वस्थ किंसुकाः भूमौ निपतिता वृक्षाः संघस्तस्त सैरते। उस समय उनके जंघाओं के वेग से टकराकर बहुतेरे बरगद पीपल और ढाक के वृक्ष पृथ्वी पर गिरकर ढेर के ढेर बिखर गए। त तम सिंहमेव संक्रुद्धं दृष्ट्वा गंधर्वमागतं मित्रेषु सर्वसूता विषाद भयकंपिता। सिंह के समान क्रोध में भरे हुए गंधर्व रूपी भीम को अपनी ओर आते देखकर सभी सूत पुत्र डर गए और विषाद एवं भय से कांपते हुए कहने लगे, गंधर्वो बलवानेति क्रुद्ध उद्यम्य पादपम सैरंध्रे मुच्यताम शीघ्रम जतो नो भयमागतम। अरे देखो, यह बलवान गंधर्व वृक्ष उठाए कुपित हो हमारी ओर आ रहा है। सैरंध्री को शीघ्र छोड़ दो, क्योंकि उसी के कारण हमें यह भय उपस्थित हुआ है। ते तो दृष्ट्वा तदा विद्धं भीमसेनेन पादपं विमुच्य द्रौपदीं तत्र प्राद्रमन्नगरं प्रति। इतने में ही भीमसेन के द्वारा घुमाए जाते हुए उस वृक्ष को देखकर वे द्रौपदी को वहीं छोड़ नगर की ओर भागने लगे। द्रवतस्तांतु संप्रेक्ष सवज्री दानवानिव शतं पञ्चाधिकं भीम प्राहिणोद्यम साधनम्। वृक्षे नैतेन राजेन्द्र प्रभंजन सुतो बली। राजेन्द्र, उन्हें भागते देख वायु पुत्र बलवान भीम ने भद्रधारी इंद्र जैसे दानवों का वध करते हैं, उसी प्रकार उस वृक्ष से 105 उपकीचकों को यमराज के घर भेज दिया। तथा आश्वासय कृष्णाम स विमुंच विषाम पते। महाराज, तदनंतर उन्होंने द्रौपदी को बंधन से मुक्त करके आश्वासन दिया। वाच च महाबाहो पांचालिम तत्र द्रौपदीम अश्रुपूर्ण मुखिम दीनाम दुर्धर स वृकोधर। उस समय पांचाल राजकुमारी द्रौपदी बड़ी दीन एवं दयनीय हो गई थी। उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। दुर्धर्ष वीर महाबाहु वृकोदर ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, एवं ते भीर वंध्यन्ते ये त्वाम क्लिश्यन्ते नागसम प्रहि त्वम नगरम कृष्णे न भयं विद्यते तव अन्येनाहं गमिष्यामि विराटस्य महानसम। भीरु, जो तुझ निरपराध अबला को सताएंगे वे इसी तरह मारे जाएंगे। कृष्णे, नगर को जाओ, अब तुम्हारे लिए कोई भय नहीं है। मैं दूसरे मार्ग से विराट की पाकशाला में चला जाऊंगा। वै सम्पायन वाच पञ्चाधिकं शतं तच्च निहतं तेन भारत महावनम बच्छन्नम शिष्ये विगल तद्रुमम। वह सम्पायन जी कहते हैं, भारत, भीमसेन के द्वारा मारे गए वे 105 उपकीचक वहाँ शशान भूमि में इस प्रकार सो रहे थे मानो काटा हुआ महान जंगल गिरे हुए पेड़ों से भरा हो। एवं ते निहता राजन शतम पंच चकीचका सच सेनापति पूर्वम इत्येतत् सूतषट्शतम्। राजन, इस प्रकार वे 105 उपकीचक और पहले मरा हुआ सेनापति कीचक सब मिलकर 106 सूत पुत्र मारे गए। तद्दृष्ट्वा महदाश्चर्यं नरा नार्यस्य संगता निस्मयं परमं गत्वा नोचु किंचन भारत। भारत, उस समय श्मशान भूमि में बहुत से पुरुष और स्त्रियां एकत्र हो गई थी। उन सब ने यह महान आश्चर्यजनक कांड देखा किंतु भारी विस्मय में पढ़कर किसी ने कुछ कहा नहीं। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि कीचकवध पर्वणि त्रयोविंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचकवध पर्व में 23वां अध्याय पूरा हुआ।